nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wybiła godzina 6:00. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Ponad 25 tysięcy zakażeń w Polsce. Idą trudne czasy, mówi minister zdrowia. Ruszają zapisy na szczepienia dla kolejnych roczników seniorów. Sejm rozpoczął pracę nad projektem ustawy o otwartych funduszach emerytalnych. Ponad 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem zarejestrowano minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 453 osoby. Pierwszą dawkę szczepionki przyjęły 3 miliony Polaków. Łącznie wykonano ponad 4 miliony 600 tysięcy szczepień. Ponad połowa zakażeń w Polsce spowodowana jest brytyjską mutacją koronawirusa i to jest główną przyczyną rozwoju trzeciej fali pandemii. Minister Adam Niedzielski podkreślił, że resort zdrowia prowadzi systematyczne badania weryfikujące udział tej odmiany wirusa w liczbie nowych zachorowań. Ostatnio było 45, teraz mamy 52%, więc widać, że ten wirus wypełnia przestrzeń. Pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 przyjęło już w Polsce 3 miliony osób. Poinformował o tym szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. 3-milionowy pacjent został zaszczepiony pierwszą dawką. To oznacza, że 2 tygodnie przed terminem udało nam się zakładany cel osiągnąć. 2 dawki dające pełną odporność przyjęło ponad 1 600 000 osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Rozpoczynają się zapisy na szczepienia seniorów w wieku 68 i 67 lat. Rejestracja potrwa 3 dni poprzez całodobową i bezpłatną infolinię 989. Rejestrację dostępną na stronie gov.szczepimy się oraz za pośrednictwem SMS-a wysłanego na numer 664 908 556. Sejm rozpoczął pracę nad rządowym projektem ustawy o otwartych funduszach emerytalnych. Zostaną one zlikwidowane, a pieniądze przekazane na indywidualne konta emerytalne albo do ZUS. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda mówił podczas pierwszego czytania w Sejmie, że dzięki temu pieniądze z OFE wrócą do Polaków. W 1999 roku, kiedy projektowano całą reformę, było założenie, że to będą środki od początku do końca prywatne. Państwo zrobiliście zamach na te środki, zabraliście połowę. My tę pozostałą połowę chcemy oddać Polakom. Nigdy więcej już takiego ruchu, jak Państwo zrobili, nie będzie możliwości. Zapisujemy wręcz w ustawie, że wszelkie retransfery, czyli przeniesienie z IKE do Skarbu Państwa są niemożliwe. O odrzucenie projektu wnioskowały Koalicja Obywatelska i Lewica. Zdaniem posłanki KO Izabeli Leszczyny projekt stawia emerytów przed wyborem, który będzie się wiązał z utratą środków. Jak człowiek wybierze ZUS, straci dziedziczenie. Pan minister Buda nie był łaskaw zająknąć się, że kiedy Platforma umorzyła obligacje i przeniosła je z OFE do ZUS-u, to zachowała dziedziczenie, bo przeniosła je na subkonto. Z kolei jak człowiek wybierze IKE, PiS zabierze mu 15% jego oszczędności emerytalnych. Każdy samodzielnie zdecyduje, gdzie trafią jego pieniądze. W przypadku IKE zostaną opodatkowane, ale za to będą mogły być dziedziczone. Na przykład przez małżonka, co jest niemożliwe w ZUS. W Paryżu podczas spotkania z prezydentem Francji premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Emmanuel Macron zgadza się z nim co do podatku cyfrowego od największych korporacji. Szef polskiego rządu dodał, że chce zdecydowanie wystąpić przeciwko europejskim rajom podatkowym. Będziemy w najbliższych latach bardzo ostro punktować te kraje, również kraje Unii Europejskiej, które mają właściwie charakter raju podatkowego, gdzie wielkie korporacje sobie lokują siedzibę i nie płacą należnych podatków tutaj w Polsce. Nie będziemy się z tym zgadzać i będziemy coraz ostrzej na arenie międzynarodowej w tym kontekście występować. Prezydent Francji podkreślił, że Polska i Francja chcą rozwijać współpracę gospodarczą i projekty w energetyce. Myślę o inwestycjach w dziedzinie transformacji energetycznej, ale także o inwestycjach w wodór, energie odnawialne, ekologiczne środki transportu i akumulatory oraz energię jądrową. Mateusz Morawiecki i Emmanuel Macron rozmawiali też o problemie dystrybucji szczepionek, projektach unijnych i bezpieczeństwie. Rośnie napięcie między USA i Rosją. Dzień po tym, jak Joe Biden przytaknął pytany przez dziennikarza, czy Władimir Putin jest zabójcą, Kreml wezwał na konsultację swego ambasadora. Biały Dom zaostrza też sankcje wobec Rosji za otrucie Aleksieja Nawalnego. Amerykański wywiad opublikował raport stwierdzający, że Władimir Putin osobiście zatwierdził operację, której celem było zdyskredytowanie podczas kampanii wyborczej Joe Bidena, pomoc Donaldowi Trumpowi i podważenie zaufania Amerykanów do procesu wyborczego. On za to zapłaci, zobaczycie wkrótce, skomentował ustalenia raportu prezydent USA. Pytany, czy uważa Putina za zabójcę, Biden odpowiedział twierdząco. Departament Handlu USA ogłosił tymczasem rozszerzenie sankcji wobec Rosji. Wczoraj Moskwa wezwała ambasadora w Waszyngtonie Anatolija Antonowa na konsultację. informacje, których celem ma być ocena dalszego kierunku relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Pytana o wypowiedź Bidena na temat Putina, rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki powiedziała, że prezydent USA nie będzie milczał w sprawie wrogich działań Rosji, takich jak ingerencja w wybory, cyberataki czy próba otrucia Aleksieja Nawalnego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda w kratkę dzisiaj, bo mamy od 3 stopni w Gdańsku maksymalnie dzisiaj na termometrach, przez 3 stopnie w Olsztynie, w Białymstoku, po 4 stopnie w Warszawie, Łodzi, Lublinie, Kielcach, Rzeszowie, na południu kraju i południowym zachodzie po 5 stopni. Natomiast słonecznie w Gdańsku, w Lublinie, w Łodzi, w Rzeszowie, cała reszta kraju zasnuta chmurami, możliwe także niestety opady deszczu od Szczecina przez Gorzów, Wrocław, Opole po Katowice. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co robimy? Jedziemy z Metro! Po co? By oglądać filmy i seriale od Netflix! I mamy to... W prezencie nawet na cały rok! Jedź z nami! Tylko do połowy kwietnia. Netflix w Wektrze w prezencie nawet na cały rok. Sprawdź szczegóły i warunki promocji w najbliższym salonie Wektry na stronie wektra.pl lub zadzwoń 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 6. Łukasz Ciechański. Dzień dobry, witam na antenie radiowej Trójki. Program Pora na Trójkę, czyli nasze poranne przygody słowno-muzyczne, rozpoczynamy Nirwaną, Come As You Are. Za chwilę Save Your Tears i The Weeknd. The Weeknd, który nam się zbliża. Kłaniam się nisko, dzień dobry. As a friend, as I know. Pora na Trójkę. You by surprise, a single teardrop falling from your eyes. Po godzinie 6:00 za chwilę pojedziemy do lasu. Sprawdzimy, co trzeba zrobić, jeśli dojdziemy do wniosku, że jutro postanowimy sobie zrobić biwak w lesie. Jak się do tego przygotować, czyli podstawy, jak to ładnie się po polsku nazywa, bushcraftu, o tym za chwilę w Trójce. Ja trafiłem na taki raport dotyczący tego, co Polaków denerwuje i znaleźliśmy się w czołówce, jak chodzi o składanie mebli pewnego szwedzkiego producenta. Jest takie sklepy są szwedzkie, do których się wchodzi i kupuje meble, które są rozłożone, potem się je składa w domu. Każdy z nas to przerabiał. Jesteśmy w czołówce takiego rankingu. Analitycy serwisu Household Quotes przeanalizowali tysiące wpisów w mediach społecznościowych, w których pojawiały się wzmianki na temat problemów ze złożeniem tych mebli. W rankingu krajów, których mieszkańcy najbardziej się stresują na samą myśl o montażu nowych foteli czy łóżka, Polska znalazła się na czwartym miejscu. A ja myślę, że to dlatego, że my mamy w genach, że nikt nam nie będzie mówił, co my mamy robić. Zatem najpierw składamy, a potem patrzymy w instrukcję. Ja myślę, że to nie tylko ja tak mam. Podejrzewam, że państwo też mają coś takiego, że przecież ja wiem, jak to zrobić, to po co ja tu się będę do tej instrukcji odwoływał. Najgorsze to nie jest to, jak coś się źle składa, tylko jak trzeba to rozebrać i zrobić od nowa. This could take all night. Pierwszy utwór panów z Foo Fighters, który zobaczyłem, mówię celowo, dlatego że teledysk, w którym występują też panowie z Tenacious D, jak tam dosypano dziwacznych substancji do kawy w samolocie, cały ten teledysk, to była moja pierwsza styczność z twórczością panów z Foo Fighters. No dobrze, 19 minut po godzinie 6. Na początek wybieramy się do lasu w ramach bushcraftu, możemy spędzić tam czas z dala od obostrzeń związanych z wiadomą sprawą. Dziś pytamy Marcina Lewandowskiego ze Stowarzyszenia Bushcraft Polska, jak przygotować się do pierwszej nocy w lesie. Najważniejszą rzeczą, którą powinniśmy mieć przy sobie i którą powinniśmy mieć dobrze przygotowaną, to jest wcale nie nóż, nie kompas. Najważniejszą rzeczą moim zdaniem jest dobrze przygotowana apteczka. Warto mieć mapę terenu, na który się wybieramy. Można mieć GPS-a, ale no to dosyć kosztowny sprzęt, więc mapa terenu i naładowany telefon to są takie podstawowe rzeczy, które powinniśmy przy sobie mieć. Jeżeli wybieramy się na nockę, to oczywiście sprzęt do spania, czyli na pewno śpiwór. Nasza społeczność bardzo lubi hamaki, więc są hamaki turystyczne plus plandeka, czyli daszek nad głowę. Można wziąć zwykły namiot. Oczywiście trzeba sobie zabezpieczyć zapas wody, czyli albo butelkę z wodą plus na przykład filtr do wody, albo na przykład tabletki do uzdatniania wody. Z jedzeniem sobie poradzimy. Nawet jeżeli go nie będziemy mieli przez weekend, nie powinno się nic wielkiego stać, oprócz spadku energii, natomiast brak wody może być kłopotliwy, szczególnie kiedy jest ciepło. Latarka czołowa dla bezpieczeństwa, żeby jak się zrobi ciemno, żebyśmy mogli się chociażby po obozie poruszać bezpiecznie. Warto mieć w sobie jakieś źródło ognia. Może to być zwykła zapalniczka gazowa, może to być krzesiwo magnezowe. Warto zadbać o to, żebyśmy nie pozostawiali po sobie śladów, czyli łopatka, worek na śmieci, żeby to wszystko, co zaniesiemy do lasu, czy opakowania po jedzeniu, czy butelka wody, jeżeli używamy jednorazowo, żeby to wszystko można było bezpiecznie z lasu wynieść. Bardzo mnie cieszy ekologiczne podejście do tematu. Pamiętajmy, że w lesie możemy w majestacie prawa spędzić noc. Wystarczy wybrać na stronach internetowych dowolnego nadleśnictwa odpowiedni punkt, w którym chcemy tę noc spędzić, kliknąć, zgłosić się i możemy w majestacie prawa spać w lesie. Bardzo mi się też podoba, jak panowie od bushcraftu mówią, że nie używają sformułowania weź ze sobą wodę, tylko zabezpiecz rację wody. Tak jakby rzeczywiście to było coś bardzo poważnego. Chyba kiedyś sam przetestuję. 21 po 6. Cześć, tutaj Ornet. Słuchają Państwo Trójki. Zapraszam do wysłuchania mojego utworu zatytułowanego Możesz Wszystko. Możesz wszystko mieć. Możesz wszystko, czego więcej chcesz. Za miłość chcesz zapłacić złotem. Tak łatwiej teraz jest. Idź razem z drugiej, wolisz odejść. Nie kupisz marzeń, nie. Pragnę tylko mieć. Tylko mieć. Możesz wszystko mieć. Masz już wszystko i prawie wszystko wiesz. To takie proste jest już ranić. Tak łatwo jest być złym. Coraz trudniej jest nam kochać. Tak ciężko razem żyć. Chcemy wszystko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Możesz wszystko i Ornet. To bardzo ciekawe, bo ten utwór można usłyszeć też w Polskie Radio Dzieciom na kanale dla dzieciaków. 27 minut po godzinie 6. Bardzo mi się podoba tytuł okładka dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej. Ja przypomnę Państwu nieśmiało, że jeszcze przed godziną 7 przegląd prasy ja właśnie przygotowuję. I widzę na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej, a więc lockdown. Ja tylko przypomnę, że to tak groźnie brzmi. To jest parafraza tytułu dziennika z 1 września 1939 roku, gdzie nagłówki grzmiały, a więc wojna. Zatem mam nadzieję, że tutaj jest to tylko parafraza i że nigdzie dalej panowie z dziennika Gazety Prawnej i panie naturalnie się w tym nie zagalopowali. Dance with Somebody, Mando Diao. Teraz przegląd prasy jeszcze przed godziną 7 zgodnie z obietnicą. Muszę teraz wrócić do tej strony, po sobie zamknąłem, do tej strony, którą przygotowałem. Proszę bardzo, Mando Diao w Trójce. Oh,

18 minut do godziny 7. 2 2 7 3 to jest nasz numer telefonu. Można dowoli korzystać w każdej chwili. Dzień dobry. Ja bym bardzo prosił zadbać o pana redaktora i mu podwyższyć temperaturę w studiu. Jeszcze się nam chłopak zaziębi. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję, że pan o mnie pomyślał. Naprawdę. Ja podszedłem przed sekundą do pokrętła, które jest opisane jako, uwaga, zadajnik temperatury. I zadałem, ale czy to się coś zmieni w atmosferze? Nie wiem. Mróz w tym studiu dzisiaj. Prasowanie w Trójce. Czyli nasz codzienny przegląd prasy na antenie radiowej Trójki. Na początek dziennik Gazeta Prawna. Wojskowi bez zaliczenia WF-u. W ubiegłym roku ze względu na pandemię egzaminy ze sprawności fizycznej żołnierzy i funkcjonariuszy zostały odwołane. No i nic nie wskazuje na to, że w tym roku również się one odbędą. Sprawdzian sprawnościowy w wojsku obejmuje m.in. marszobieg na 3000 metrów lub pływanie w czasie 12 minut, bieg wahadłowy 10 razy 10 metrów po tzw. kopercie, brzuszki w czasie 2 minut, czy podciąganie na drążku lub pompki. Zatem w tym roku chyba się upiecze niektórym. Czy średnia waga polskiego żołnierza wzrośnie? To jest pytanie i to jest coś do sprawdzenia. Pamiętajmy przecież, że każdy kilogram obywatela szczególnym dobrem narodu, a jak z wyższym wykształceniem, to po 120 za każdy brakujący kilogram, gdyby schudł. To dziennik Gazeta Prawna. W Gazecie Wyborczej dzisiaj mamy pana Tadeusza. Chodzi o egzamin próbny, który potrwa 3 dni. Jest to egzamin ósmoklasistów. Zaczął się wczoraj, był to test z języka polskiego. Dziś będzie matematyka, jutro z kolei język obcy. I teraz mamy sytuację, w której 80% szkół podstawowych, tak poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, arkusze pobrało 88% szkół podstawowych. Mieliśmy wczoraj, na egzaminie próbnym scenę śniadania w Soplicowie z pana Tadeusza Adama Mickiewicza. I trzeba było ustalić chronologiczną kolejność wydarzeń, opisać w jaki sposób, uwaga, sędzia dba o dobre samopoczucie gości. Jestem ciekaw, kto z państwa by dzisiaj znał odpowiedź na to pytanie. W jaki sposób sędzia dbał o dobre samopoczucie gości na imprezie w Soplicowie, w czasach, kiedy słowo impreza nawet nie było jeszcze wynalezione. To dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Zaglądam do Rzeczpospolitej. Łapówki. Jeśli łapówki, to nadal w drogówce. Jest to raport na stronie 4. Korupcja oraz wynoszenie służbowych tajemnic do świata przestępczego i osób nieuprawnionych to główne przewinienia policjantów. Takie wnioski wypływają z raportu Biura Spraw Wewnętrznych Policji, które ściga nieuczciwych funkcjonariuszy w formacji. Rzeczpospolita, jak tutaj czytam, przeanalizowała efekty pracy tegoż biura w 2020 roku. Okazuje się, że 269 policjantom zarzucono popełnienie 622 czynów. Podobno najwięcej czarnych owiec, w cudzysłowie, jak tutaj czytam, złapano w województwie wielkopolskim oraz w Warszawie i okolicach. W rejonie podległym Komendzie Stołecznej, jak tutaj czytamy. Szczegóły tego raportu w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej na stronie A4. Na koniec, dlaczego ja to przygotowałem? Super Ekspres, co ja tu chciałem? A, wiem. Nowe budynki dla Uniwersytetu. Uniwersytet Warszawski się rozbudowuje. No i rozstrzygnął się konkurs na wygląd nowego budynku na Powiślu. Przyszła siedziba Wydziałów Socjologii i Nauk Społecznych będzie miała modułową konstrukcję i duże przeszklone ściany. Budowa ma ruszyć w 2023 roku. Jest tutaj wizualizacja. Rzeczywiście wygląda to ładnie na miarę XXI wieku. Jakże te czasy się zmieniły od kiedy ja studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim, kiedy cieszyliśmy się, że mydło w łazience jest. Bardzo mnie cieszy rozwój i niech się studenci cieszą. Przegląd prasy wróci jutro przed godziną 7. Teraz Karaś i Rogucki, kilka westchnień w Trójce. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych. Alarm Doliny Krzemowej. Trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, meteorów, unicestwia ziemi za chwilę. Niczego nie będzie, to tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów, unicestwia ziemi za chwilę. Niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali, możecie skakać na głowę. Notowania agencji PR-owych, sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów, unicestwia ziemię za chwilę. Niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów, unicestwia ziemię za chwilę. Niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów, unicestwia ziemię za chwilę. Niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów, unicestwia ziemię za chwilę. Niczego nie będzie. 10 minut do godziny 7, poranny program Pora na Trójkę, Karaś, Rogucki, kilka westchnień za nami. Teraz zajmiemy się pociągiem, super szybki, owiany legendą, a do tego rekordzista czasu przejazdu na odcinku Kraków-Zakopane. Pociąg, potocznie zwany Lux Torpedą, bo o nim mowa, powrócił na polskie tory. Wszystko dzięki pasjonatowi cyfrowej rekonstrukcji Radosławowi Grecowi. Z hobbystycznym twórcą jakże realistycznej animacji rozmawiał Paweł Turski. Skąd pomysł na stworzenie takiej animacji? Pomysł wziął się stąd, że ja po prostu lubię odtwarzać rzeczy, które już nie istnieją, których nie możemy zobaczyć na własne oczy. I chciałem zrobić jakąś animację, jakiś film dotyczący kolei. I właśnie ta Lux Torpeda mi przeszła przez głowę, bo jest taki pociąg, który istniał w międzywojniu. Cieszył się szaloną popularnością, a tak mało jest o nim informacji. Dzisiaj wiedzą o nim tylko tacy najzagorzalsi fani kolejnictwa, dlatego postanowiłem pokazać go światu. Ile czasu pracował pan nad tym projektem? Cały proces trwał od połowy października. Wtedy zacząłem tworzyć sam model, czyli samą bryłę Lux Torpedy. Trudnością podstawową było, jeżeli chodzi o modelowanie tego pociągu, tego wagonu, brak dostępu do bardziej szczegółowych planów technicznych, rysunków. Musiałem bazować na tym, co gdzieś tam sam potrafiłem sobie wyszperać w internecie. Na książce pana Pokropińskiego. Ale niestety nie wszystko jest. Wielu rzeczy musiałem się domyślać. Gdzieś tam bazować na jakiejś swojej intuicji, może gdzieś tam jakiejś szczątkowej wiedzy na temat kolejnictwa. Po stworzeniu modelu przystąpił pan do prac montażowych. Tutaj podzieliłem sobie pracę na dwie części i jedna część to było wstawianie tego trójwymiarowego modelu w rzeczywiste nagrania. Brałem sobie kamerę, szedłem sobie gdzieś nad torowisko i filmowałem puste torowisko oczywiście, na które potem w tym programie, który służy do modelowania, nakładałem ten model i kombinowałem, mieszałem sobie dwa światy, ten trójwymiarowy z tym rzeczywistym. Po złożeniu tych wszystkich scen, potem jeszcze nastąpiła postprodukcja, czyli dodanie tych wszystkich małych efektów i smaczków, takich jak ten śnieg na przykład sypiący, te efekty tych kropel wody na kamerze i udźwiękowienie, czyli zabawa w domyślanie się, jak mógł brzmieć silnik Lux Torpedy, bo niestety wśród tych wszystkich materiałów, które są dostępne, skąpych nie ma nigdzie żadnego nagrania dźwiękowego, więc musiałem się domyślać, jak brzmi ten diesel, który tą Lux Torpedę napędzał. I potem jest składanie tego wszystkiego w programie do montażu. Efekt finalny już widzieliśmy dwa dni temu, to już jest to, co jest już gotowe. Pan Robert, mimo tego, że nie jest wielkim miłośnikiem kolei, planuje już kolejne kolejowe produkcje. Obecnie przymierza się do odwzorowania kultowej, futurystycznej lokomotywy PM36-1, którą na wystawie techniki i sztuki w Paryżu w roku 1937 publiczność nazwała piękną Polką. Film z przejazdu Lux Torpedy, cyfrowo zrekonstruowanego, można znaleźć na YouTube, polecam serdecznie. Cyfrowa rekonstrukcja Lux Torpeda, po wpisaniu takiego hasła znajdziemy ten film bez problemu. Ja jestem pełen podziwu dla człowieka, który po prostu w swoim prywatnym czasie poświęcił setki godzin po to, żeby taką animację wykonać. Dograli panowie też z pomocą kolegi zdjęcia z drona, żeby to wyglądało jeszcze bardziej realistycznie. Wspaniała sprawa. Pora na trójkę.